ہے دارو نے یہ بنائے ہیں اور اس سے کوئی اچھی روایت نہیں قائم ہوئی، صرف وہ بدعت سے جاری ہوئی ہے. تو ایسا یہ لوگ بھی ایسی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور اونچے مینار بناتے تھے، اللہ نے اس کے ساتھ ان کا تعارف کیا ہے. اور خود بھی ایسے تھے کہ ان جیسے دین دول والا لوگوں میں نہیں پیدا کیا گیا، بڑے دین دول والے اور بڑی جسامت والے لوگ. نوح علیہ السلام قوم کے غرق ہونے کے بعد دنیا میں سب سے پہلی جس قوم کو عروج نصیب ہوا ہے یہ قوم عاد. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قوموں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ بالکل جنوب کی طرف، جنوب مشرق کی طرف آباد تھے، یہ دوسری قوم تھی وہ شمال کی طرف، اور تیسری قوم مغرب کی طرف آباد. یہ تینوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ یمن کے اطراف وہاں پر بڑے لمبے چوڑے ریگستان ہیں، وادیاں ہیں، اور ان کا مرکز تو وہاں تھا لیکن یہ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے. اقتدار تھا ان کا، حکومت ان کے پاس تھی، حکومت طاقت ان کے پاس تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا یہ بیان کیا ہے کہ اس قوم میں ایک تو تکبر بڑا تھا اور دوسرا کفر کی بیماری، کفر شرک میں مبتلا تھے، مغرور بڑے تھے. تو تیرے پروردگار نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ نے اس کو کمزور سے کمزور چیز جو ہوا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہلاک کیا. سب ریاض کو سمانیت آئی، سات دن، سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل ہوا کو مسلط کر کے اس قوم کو ہلاک کیا. یہ ساری کی ساری قوم تباہ ہوئی تھی. آسمان ایمان والوں کے جو عود علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے وہ 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنے ہی لوگ تھے. باقی ساری قوم وہ سب کی سب تباہ ہوئی. یہ جزائے عمل کی بات ہے، مجرموں کو چھوڑتا نہیں ہے پروردگار. یہ تو نمونے بتلائے گئے ہیں جزائے عمل کی، کیسے منکر ہو. قوم عاد کو دیکھو، ان کا کیا ہوا، کتنی طاقتور قوم تھے اور کتنی قوت کے مالک تھے، اور نعرہ لگاتے تھے ون اشد و من نار قوۃ، ہم سے کون طاقتور ہو سکتا ہے زیادہ. اسی آیت کے اندر آگے موجود اللہ نے فرمایا، ہاں اللہ جس نے پیدا کیا وہ بڑی طاقت کا مالک ہے. یہ ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی، اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی طاقتور ہیں، ہم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دبا سکتا. اور یہ کفر و شرک، انکار توحید اور انکار رسالت اور قیامت اور ظلم، ان کا شیوا تھا، کمزوروں کو دبا سکتے. مسلم جی کے نام سنواتے ہیں، بڑا پتھر اٹھا کر پھینک دیتے تھے، بڑی سے بڑی چٹان اٹھا کر کے پھینک دیتے تھے آدمی پر، اس کو ہلاک کر دیتے تھے. یہ ظالم تھے، ظلم کفر شرک اور انکار قیامت، انکار توحید، یہ ان کی بیماری تھی. تم نے نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ یہ تو دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دی، آگے تو وہ چل کر قیامت کو بڑی سزا ملے گی، عذاب اکبر میں وہ داخل ہوں گے. ایک تو یہ نمونہ اللہ نے پیش کیا قوم عاد کا، دیکھو قرآن میں بہت دفعہ ذکر ہے، مختلف صورتوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. سورہ عود میں تو بہت زیادہ تفصیلات ہے، سورہ آراف میں بھی ہے، اور قرآن کی چھوٹی صورتوں میں بھی بہت سی صورتوں میں، سورہ الحاقہ میں بھی ہے، سورہ احقاف کے اندر بھی، احقاف وہ وادی کی جہاں پر بھی آباد تھے. یہ تمام صورتوں میں ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اور فرمایا، تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہ جنہوں نے پتھروں کو تلاشا وادی کے اندر, وادی پورا اور وادی تبوک, یہ ان کا مرکز تھا. آج بھی لوگ دیکھتے ہیں جا کر ان پہاڑوں میں, ان وادیوں میں اس کی تلاشے ہوئے نقش و نگار آج بھی نظر آتے ہیں یا پر جاتے ہیں. یہ بڑے متمدن لوگ تھے اور سخت تراشی میں کمال کرتے, پتھروں کو تراش کر کے یہ چیزیں مختلف بناتے تھے, عمارتیں بناتے تھے. میدانی علاقوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں یہ تعمیر کرتے تھے, محلات, اور پر تکلف پتھروں کو تراش کر نقش و نگار بنا, چھتوں میں بھی نقش و نگار ہے, دیواروں پر بھی نقش و نگار ہے. اور اسی طرح دوسرے اقوام کا بھی, یہ بدھ کے زمانے میں جو تہذیب تھی ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا. یہ ایجنڈا اور ایلورا جو ہندوستان کی جنوب کی طرف ہے, پہاڑوں کے اندر لوگ کی تراشی ہوئے مکانات آج لوگ دیکھتے ہیں, یاد کے لیے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے نقش و نگار یہ بناتے تھے اور کتنی زیرکی رکھتے تھے. قوم سبوت کا بھی یہ حال, کمال درجے کے نقش بناتے تھے, پتھروں کو تراش کرتے تھے, اور بڑے انجینئر تھے, یہ سنا تھے, کاریگر تھے. تو یہ وادی سبوت سے لے کر وادی پورا تک 1700 بڑے بڑے قصبے اور بڑے بڑے شہر آباد تھے, باغات تھے, تجارتیں تھیں, کاروبار تھے, اور بڑا عروج قائم تھا. اور ان کی بھی وہی بیماری قدر مشترک تھی, کفر شرک, انکار قیامت, انکار توحید, انکار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ تکلفات, یہ پرتکلف زندگی کے عادی تھے, پہاڑوں میں تراش تراش کر کے مکان بنائے, نقش و نگار والے مکان بنائے. ظاہر ہے کہ اس پر تو بڑا سرفا ہوتا ہے, بڑی محنت ہوتی ہے, بڑا وقت لگتا ہے, سرمایہ خرچ ہوتا ہے. یہ ایسی چیزوں میں دولت کو خرچ کرتے تھے, اور اللہ کے نبیوں کی بات کو ٹھکراتے تھے, صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے لیکن ان کا انکار کیا انہوں نے. اور پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور چیخ کے عذاب میں مبتلا کیا, اوپر سے چیخ آئے, نیچے سے زلزلہ آیا, یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. کوئی بھی ان کافروں میں سے زندہ نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے. یہ قوم سمود کا حال, یہ عرب کے شمال کی طرف آباد, عرب لوگ ان کے واقعات سے بھی باخبر تھے, تاریخی طور پر کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے تھے, جیسا قوم عاد کے بارے میں ان کے قصے کہانیوں میں حکایات میں اس کا تذکرہ موجود تھا. اور تیسری قوم, اللہ تعالی نے فرعون کا ذکر کیا, تم نے نہیں دیکھا فرعون کے ساتھ تیرے پروردگار نے کیا کیا. دل اوتاد, اوتاد وطن کی جمع, وطن کیل اور میخ کو کہتے ہیں, میخوں والا, میخوں والے کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیل کانٹے والا, یعنی بہت متمدن تھا اور بس سر و سامان رکھنے والا تھا, دولت اور خزانے اس کے پاس تھے, اور بڑا فوج کی طاقت تھی, بے پناہ. اور ذیل اوتاد کا یہ معنی بھی ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کے نال بھی سونے کے لگائے جاتے ہیں, جیسا تھا سونے کے, جیسے کہ عام طور پر گھوڑوں کے نال لوہے کے بنا کر ان کے پاؤں کے نیچے پہنچے جاتے ہیں, لیکن وہ سونے کے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جس کو سزا دیتا تھا وہ ایسا کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک کر اس کو سزا دیتا. جی مفسرین کرام نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو مومنہ تھی اس کو بھی اسی طرح سزا دے کر اس نے قتل کیا, جب اس نے اس کی تردید کی, مذمت کی کہ جو شرک کرتا ہے. اور وہ ایک انگیت لینے والی مومنہ اور اس کو پرواز یہ تاثر اس کے سارے خاندان. تو حضرت آسیہ نے ملامت کیا تو کہنے لگا تیرا بھی دماغ اسی طرح خراب ہے جیسا وہ معاشرہ کا دماغ خراب ہے. پھر اس نے زمین پر گرا کر چار کیل تھونک دی, دو ہاتھوں میں دو پاؤں, اس طرح سزا دے. ان کے شہید کیے جانے کا واقعہ دوسری سورہ تحریم میں موجود ہے. جو آپ کی پروردگار مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے اور مجھ کو اپنی رحمت کے مقام میں داخل کر, اللہ نے ان کو ان کا مقام بھی دکھا دیا بننے سے پہلے پہلے مقام میں بنایا. فرعون کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ دنیا کی کامل عورتوں میں تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے مرد تو بہت کامل ہوئے ہیں, عورتیں کم بھی ایسی ہوئی ہیں جو کامل ہیں. اور چند کا ذکر فرمایا ہے کہ مریم آسیہ فرعون کی بیوی, خدیجہ بنت خویلد, عائشہ اس کی فضیلت تو شریف صاحب کی طرح. یہ چند خواتین کا ذکر کیا کہ یہ کاملین ہیں, اللہ نے ان کو درجہ کمال صدیقیت تک پہنچایا. اس کے ساتھ پروردگار نے کیا کیا فرعون کا واقعہ بھی پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہے, تاریخ میں بھی مذکور ہے کہ وہ کس طریقے سے بحر الظلم میں خدا تعالیٰ نے اس کو ڈبویا اور غرق کیا. یہ تینوں کا اللہ نے اکٹھا ہی بیان کیا, الذین طغوا فی البلاد, یہ ہاتھ سمود اور فرعون یہ وہ ہیں جنہوں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں, اور ملک بھی ہے کرم کے شمال میں, جنوب میں, مغرب میں, یہ الگ الگ ملکوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا قانون عام ہے تمام ممالک کے لیے, تمام قوموں کے لیے. جو بھی ایسا کام کرتے ہیں خدا ان کو سزا دیتا ہے. ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی, تکبر غرور کیا, توحید کو ٹھکرایا, قیامت کا انکار کیا, نبیوں کی توہین و تذلیل کی, باکثر کی الفساد زمین میں اور بلاد اور ممالک میں بہت زیادہ فساد کیا. یہی فساد تھا, داعش کی زندگی اختیار کرنا, دولت کو فضول کاموں پر لگانا اور کوئی اچھائی کا کام نہ کرنا اور ایمان سے انکار کرنا اور منمانی کاروائی کرنی اور ظلم و ستم کرنا, یہ تمام فساد پلر ہیں. اللہ کی شریعت سے انکار کرنا, وحی الہی سے انکار کرنا, قیامت کا انکار کرنا, جزائے اور مرضی سے جس طرح چاہے اس طریقے سے کام کرنا, تو یہ فساد انہوں نے بہت زیادہ کیا ان ممالک میں. تو پھر کیا ہوا, فصب علیہم رب کا بہا دیا, پھینک دیا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کھوڑا, کھوڑا برسا دیا تھا, ان کو ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. جیسا کہ مجرم پر کھوڑا برسایا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ نے ان کو سزا دی. اور پھر فرمایا یہ جملہ جو بڑا ہی معنی قید ہے, ان ربا کا رب مرسا, بے شک تیرا پروردگار گھات میں, وہ ایسا ہی سمجھو جیسا کوئی شکاری ہوتا ہے اور وہ کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے, شکار کو نظر نہیں آتا, وہ شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے, جیسے شکار غفلت پر گرفت کر لیتا ہے. پروردگار بھی ایسا نظر نہیں آتا, جس مقام سے وہ نگرانی کر رہا ہے وہ مقام نظروں سے غائب ہے, وہ حضیرت القدس ہے, عالم لاہوت اور جبروت ہے, نظر نہیں آتا لیکن وہ مجرموں کو دیکھ رہا ہے, مجرم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو جب اس قسم کی حرکت